How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ik keek gisteren de film A Complete Unknown over Bob Dylan van vorig jaar. Het is een lange zit, maar de moeite waard en ik dacht, kom, we draaien Blowin' in the Wind uit 1963. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een podcast over taal in Zuid-Holland. De tentoonstelling Te Water in het Maritiem Museum Rotterdam. En plantencursussen bij Natuurlijk Delftland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. You ask if I stop loving you. That's something I'm not prepared to do. I couldn't do that. 'Cause I couldn't. I couldn't do. 'cause I couldn't do that to me. I'd be shattered, lose everything that mattered. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Een fijne letterbrei, SOS van ABC uit 1984. En daarvoor Brenda Carlisle, And I Couldn't Do That To Me. Ons eerste onderwerp vanavond. In de nieuwe vijfdelige podcastserie Spreek de Streek hoor je alles over dialecten in Zuid-Holland. Herman de Bruin praat met Marloes Wellenburg van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Marloes, welkom. Hallo. Ja, ik zei het al, hè, taal in Zuid-Holland. Zijn er zoveel verschillende talen of dialecten, zou je kunnen zeggen natuurlijk? Nou, Zuid-Holland is echt heel erg rijk aan dialecten. En dan valt er vooral de variatie op. Hè. Mm-hmm. Rotterdam is weer heel anders dan het Haags. En dan heb je natuurlijk ook nog de Alblasser Waard, Hoekse Waard, Wollenstreek, Leiden, noem maar op. Dat eigenlijk maar een heel klein stukje... Ja, stukje grondgebied is. Ja. Dus dat is best bijzonder. Ja, en waarom willen jullie dat als erfgoedhuis helemaal... je hebt er een podcast over gemaakt. Dus je wil dat mensen daar kennis van nemen. Wat leren ze daarvan dan? Nou, wij bij het erfgoedhuis... Wij zijn een kenniscentrum op het gebied van erfgoed. Dus wij adviseren bijvoorbeeld gemeenten over erfgoedbeleid. Maar wij ondersteunen ook historische verenigingen... musea en andere erfgoedinitiatieven. En door bijvoorbeeld hun vrijwilligers cursussen te geven en op allerlei manieren te ondersteunen. Ja. En wij merkten dat er ook heel veel mensen in de provincie bezig zijn met taal. Ja, dat er overal mensen, bijvoorbeeld werkgroepen zijn, waar mensen dialectwoorden optekenen voordat het verdwijnt. En wij vonden dat het ook goed was om aandacht te besteden aan het immateriële erfgoed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld feesten en tradities en immaterieel erfgoed. Daar komt eigenlijk steeds meer aandacht voor. En streektaal en dialect is ook een vorm van immaterieel erfgoed. En ook een vorm die heel erg in ontwikkeling is. En wij vonden het leuk om eens daar de aandacht op te vestigen. Ja, wat voor verhalen kunnen we daar nou over vertellen? Ja, je zegt ontwikkeling, maar ik heb de indruk dat het meer afneemt dan toeneemt, die streektalen of die dialecten. Ja, klopt. Dat is eigenlijk de rode draad in onze podcast. Mm-hmm. We hebben veel mensen gesproken die zeggen van de mensen die het nog dagelijks spreken, dat is eigenlijk aan het verdwijnen. Ja. Maar we zien ook dat het nieuwe functies krijgt. Dat wordt veel meer als erfgoed gezien. Ja. En dat het toch heel veel mensen een gevoel van identiteit geeft. Een gevoel van thuis, hè, verbondenheid met de regio. Ja. Op bepaalde vlakken is ook sprake van een opleving qua interesse. Hoe hebben jullie dat in die podcast verwerkt eigenlijk? Laat je voorbeelden horen van mensen die iets bijzonders zeggen? Ja, er zitten 5 afleveringen in de podcast. De eerste is vorige week gelanceerd. En morgen staat ook de tweede aflevering online. En we hebben eigenlijk gezocht... we hadden helaas maar budget voor 5 afleveringen. Want ik had mijn liefde 20 laten maken. Ja, zou de mogelijkheid zijn? Want er zijn wel 20 soorten streektalen dan in Zuid-Holland. Nou, ik merk zelf dat dit soort dingen zijn heel erg lokaal, hè? Ja. Het is gewoon heel erg leuk om op een locatie met mensen in gesprek te gaan. Wat hun taal nou onderscheidt van een taal 30 kilometer verderop. Ja. Maar wat wij nu voor de podcast gedaan hebben, is gezocht naar een paar verhalen rondom grote thema's. Dus een paar steden, ook een paar plattelandsgebieden. We hebben gekeken naar de taal van de molenaars, bijvoorbeeld in Hoekse Waard, op Kinnendijk. We hebben ook gekeken bijvoorbeeld in Den Haag. Hè? Het verschil tussen het volkse Haag en Haag wat meer als bevolking, wordt gezien. Ja, de bevolking van de Haag op het zand en op het veen. Precies. Ja, dat is dus een heel verschil. Ja, ja, zo kom je in heel eind natuurlijk. Ja, klopt. En we laten heel veel fragmenten horen. Mm-hmm. Zowel van mensen die bijvoorbeeld muziek maken in de streektaal. Erg leuk. Ja. Maar er zitten bijvoorbeeld ook fragmenten van cabaretiers door de jaren heen in. We hebben het over een podcast die dus te beluisteren is. Hoe kan dat voor het publiek? Nou, de podcast heet dus Spreek de Streek. En die staat eigenlijk op alle gebruikelijke podcastkanalen. Mm-hmm. Dus via Spotify, maar ook via Apple. En hij is ook via onze publiekswebsite geschiedenisvanzuidholland.nl heel makkelijk te vinden. Als mensen er meer over willen weten, kijk en beluister de podcast, dan kom je het allemaal te weten. En er komen er 5 totaal, er is er nu 1, dus de andere komen nog. Daar kun je dan allemaal naar luisteren. En mogelijk komen er meer als het een groot succes wordt. Maar als het aan Marloes Wellenberg ligt, dan wordt het een groot succes en is het al een groot succes. Ik dank je wel voor het gesprek van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En heel veel succes met de volgende podcast. Of staan ze allemaal al klaar? Nou, de volgende staat morgen live. Ja. Verder zijn we heel hard aan het werk. Oké. Om alles zo mooi mogelijk op te leveren. Dan wens ik jullie daar veel succes bij en bedankt voor het gesprek. L'amour s'en va. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The Love of a Woman, Bernie Lyon zong er nog maar eens een keer over in 1993. En daarvoor Françoise Hardy en L'amour s'en va, de liefde gaat. Zometeen een nieuwe tentoonstelling in het Maritiem Museum in Rotterdam. Na Marshall Hayne en Take My Number. Were made for us, this must be one. Some are starry, some are cool, some light up all over town, but you just stop and turn those lanterns down. Marshall Hayne, ze liet haar nummer achter bij je. Ons volgende onderwerp. Te water is de nieuwe tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam over de scheepsbouw in Nederland. Peter-Jan de Werk van het Maritiem Museum is aan de lijn bij Herman de Bruin. Peter-Jan, welkom. Goeiedag. Ja, Rotterdam en water en het Maritiem Museum, het hoort allemaal bij elkaar. Maar wat moet je nou laten zien als je een tentoonstelling over water maakt? Ja, de tentoonstelling heet Te Water. En dat is natuurlijk de meest gehoorde kreet wanneer een schip van de werf af het water ingehaald. Ah, ja, ja, ja. Ingeburgerd. Ja. En wij hebben deze tentoonstelling eigenlijk over een klassiek maritiem museum onderwerp gemaakt, namelijk over scheepsbouw. Mm-hmm. En wij wilden heel graag de geschiedenis van de scheepsbouw in kaart brengen. Alleen, we hadden het zelf ook niet zo goed op orde. Dus een aantal jaar geleden is een onderzoek gestart door 4 promovendi. Die hebben op basis van de informatie die wij hadden en diverse grote maritieme bedrijven, die hebben gekeken van hoe zat dat nou met die geschiedenis van de scheepsbouw. Nou, dat hebben ze in kaart gebracht en wij hebben dat nu vertaald naar een familietentoonstelling. En waarom heet het dan een familietentoonstelling? Omdat die scheepsbouwers allemaal familie van elkaar waren? Nou, dat zou bijna kunnen, ja. Zo zijn wij er in ieder geval niet op gekomen. Nee, nee. Het Maritiem Museum is natuurlijk bij uitstek een familiemuseum, waar je ook met je kinderen van 4 jaar af al terecht kan. Deze tentoonstelling is geschikt vanaf 8+. En dat is eigenlijk het unieke aan deze expo. We hebben een academisch onderzoek hebben we beetgepakt. En dat hebben we in de tentoonstelling zo vertaald dat een 8-jarige er ook iets mee kan. Kijk, dat is mooi, want anders vaak zijn het van die geleerde woorden die daar komen. Dus het is, jullie hebben het allemaal vertaald naar hoe kinderen het ook kunnen begrijpen. Ja, want ik denk zelf dat er heel veel mensen zijn die wel een beetje een idee hebben waar Nederland staat in de scheepsbouw. Maar ja, daar verder ook niet zoveel gedachten over hebben. En het is echt een fascinerende geschiedenis. Ja. Dus als je dat op kan breken zodanig dat van jongs af aan dat interessant is, ja, dan ben je als museum natuurlijk je taak aan het doen, namelijk een educatieve instelling zijn en mensen leren over de eigen geschiedenis. Ja, ja. Hoe ver ga je terug? Want ik denk als je terug gaat naar de boomstamkano, dat je heel veel te vertellen hebt. Maar zo ver gaan jullie geloof ik niet terug, hè? Nee, zo ver gaan wij niet terug. Daar hebben we ook heel weinig materiaal over. We beginnen eigenlijk in een periode, ja, we noemen die periode tot 1870. Mm-hmm. Die vertalen we eigenlijk in een periode waar de schepen nog van hout gemaakt werden. Ja. En dat zie je dan ook in de tentoonstelling terug. Dan komt er een periode dat het staal zijn intrede doet, van 1870 tot pak een beet 1983. En vervolgens gaan we, nou ja, wat wij de aluminiumperiode noemen. Okay. 1983 tot nu. Ja. Ja. En daar zitten significante verschillen tussen. Je hebt pieken en dalen in de geschiedenis. Nou, ja, zeker. In de hele geschiedenis zijn overal pieken en dalen. Maar in de scheepsbouw is het heel duidelijk dat je steeds ziet dat de scheepsbouw floreert. Dan gaat het wat minder. Dan vindt men zich opnieuw uit met technieken of andere methoden. En dan bloeit het weer op. En dat is eigenlijk wel heel kenmerkend voor de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw. En daarom tellen we ook nog steeds mee in de wereld. Ja, en helemaal terug naar de basis. Ja. Kan je zelf ook nog een scheepje bouwen dan? Zeker. Ja? Er zitten een aantal spellen in. Daarbij kan je gereedschappen gebruiken. Je kunt uitvinden wanneer een schip succesvol is. Hè. Ja, als hij niet onder een brug kan of niet door een sluis of niet door ondiep water. Ja, waar ben je dan mee bezig? Aandrijving wordt er getest. Maar er wordt ook de functie van het schip wordt belicht. Mm-hmm. Heb je die spellen nou allemaal goed gedaan, dan heb je op je ponskaart een aantal cijfers. Die toets je in aan het einde van de tentoonstelling en dan gaat jouw schip ook echt te water. Oké, nou dat is wel heel spectaculair, ja. Ja, ja. Nou verder hebben we een heel groot tentoonstellingsaanbod op dit moment. We hebben natuurlijk in oktober de nieuwe Plons, de kindertentoonstelling, gelanceerd. Mm-hmm. We zitten in de laatste maanden van een tentoonstelling die heet Verankerd. Okay. Over migratie over zee. Ja, en voor de rest hebben we natuurlijk onze vaste exposities, Bestemming Havenstad en Offshore Experience. Ja, ja. Tentoonstelling te water loopt nu al? Die loopt nu? Ja, die is begonnen. Afgelopen officieel geopend. En die kan je in ieder geval dit hele kalenderjaar nog zien. Kijk, dat is mooi om te weten. En als mensen wat meer willen weten, kijk even op de website, want ook daar zijn de kaarten te bestellen, neem ik aan, voor het museum. Ja, tickets online. Tickets zijn online goedkoper dan aan de kassa. Kijk. Maritiemmuseum.nl. Maritiemmuseum.nl. Dankjewel voor het gesprek. Namens het Maritiem Museum was Peter Jan de Werk aan in de uitzending over de tentoonstelling Te Water. Nogmaals dank. Thank you. altijd je warmte in de middag. Gaat nooit zomaar voorbij. En 's avonds wil je dansen en de wereld verklaren. En de nacht lijkt lichter als ik met je vrij. Ik weet dat de wijze blijft draaien. Ik weet dat het nooit anders wordt. Ik weet dat je tijd niet kunt stoppen. Maar we doen wat we kunnen. In de lente breng je armen vol bloemen. In de zomer duurt geen dagje te lang. En in de winter moet je lachen als we nat van. Klok maakt me soms bang. En ik hoop maar dat het heel lang duurt. En tot die tijd verlang ik, verlang ik, verlang ik, verlang ik. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate, find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look at you. I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be your remedy. Too wide shadow too deep for me to swim to you. Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through. Your love, it is my truth, and I will always love you, love you. When the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel, and your heart makes you feel like a fool, I promise. Adele, de beste remedie tegen alles wat je kan overkomen, vindt zij tenminste. En daarvoor Bluff, samen met Gijke Arnaert in We doen wat we kunnen. Zometeen plantencursussen bij Natuurlijk Delftland, na Todd Rundgren en Sweeter Memories. Take a few of these sweeter memories. muziek uit de jaren 70 van Todd Rundgren en Sweeter Memories. Ons volgende onderwerp. Natuurlijk Delfland organiseert binnenkort 2 plantencursussen. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Geert, welkom. Goeiedag. Ja, we gaan cursussen geven voor mensen die meer willen weten over de natuur. En ja. Ik heb begrepen dat de cursus Flora er in ieder geval aankomt. Ja. Ja, wat is een cursus Flora? Ja, Flora is de plantenwereld, dus vertel. Nou, dit is een cursus voor beginners. Mm-hmm. En als je er buiten rondloopt, dan zie je, er wordt gekapt en onderhouden en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Ja. En mensen maken zich daar vaak bezorgd om. En deze cursus is dan bedoeld om de denkwereld van de inrichters en beheerders wegwijs te maken. En hoe de planten erop reageren. Ja, want er wordt heel veel gekapt in de bossen. Op dit moment in ieder geval wel, heb ik rondom Delft ook gezien. En dat blijft allemaal liggen. Dan zeggen mensen, ruim dat eens op. Maar dat moet niet meer, hè? Nee. Eigenlijk hoort een bos zeker voor de helft uit doodhout te bestaan. Ja, het gaat ook over ecologie en beheer. Ja. En wat gaan we daar, wat krijgen mensen daar te horen? Nou, je leert soorten planten herkennen. En hoe die planten samenleven in plantengemeenschappen. Want dat is niet toevallig dat die planten daar staan. Dat heeft te maken met de bodem en ook het beheer, dat soort dingen. Dus daar maken ze kennis mee. Een cursus, dat betekent vaker komen? Ja, er zijn 8 excursies op zondagmiddag. En de start is op 12 april. Ja. En je krijgt ook zelfstudie, beschrijvingen van landschappen en plantengemeenschappen. Oké. Okay, ook soorten. Je moet ook nog huiswerk doen dus. En huiswerk, digitaal is dat. Mm-hmm. En dat kan je dan in je eigen tijd kan je dat doen. Ja. En je komt bij elkaar dus? Ja. En daarna ga je de natuur in. Is dat elke keer op dezelfde plek? Nee, steeds op een andere plek. Dus oké. Okay. Nee. Maar als je opgeeft, krijg je dat te horen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Zondagmiddag en in april op zaterdag, dus daar moet je ook even rekening mee. Maar het staat ook allemaal op de website, neem ik aan? Het staat allemaal op de website, ja. Want via die website kan je ook opgeven. Ja, er staat in onze agenda gaat naar Natuurlijk Delfland, als je dat zoekt. Mm-hmm. Typt Natuurlijk Delfland. En dan de agenda en daar staan het telefoonnummer op. Ja. En het e-mailadres, dan kan je opgeven of meer informatie krijgen. En als je meer informatie, ja precies, als je meer informatie wil, kan je dat ook gebruiken daarvoor. En dan hebben we nog een cursus, want jullie doen er 2. Een cursus inventariseren graslanden. Wat ga je dan leren? Nou, ook weer dat gras, dat groeit daar niet zo per ongeluk. Nee. En dat wordt ook beheerd, daarom blijft het gras, hè. Mm-hmm. Want als je het niks doet, dan wordt het op een gegeven moment bos. Ja. En dat is voor heel veel organisaties, bijvoorbeeld in het geval het Hoogheemraadschap, heel belangrijk om dat op een goede manier te beheren. En je leert daar dus met name grassen leren kennen. Ja. En dan ga je daar via een bepaalde methode ga je dat inventariseren. En dan ga je, dat gaat via Excel, en dan komt daar een beheersadvies uit. Mm-hmm. Daar hebben beheerders heel veel aan, want die hebben natuurlijk een lijstje plantennamen, ja, is leuk. Maar zij willen beheren, dus dan moet je een beheeradvies geven. Nou, dat is veel meer dan een plantenmaaien. Dat is van, die tijd moet je daar zo maaien, een andere tijd moet je zo maaien. Ja, daar komt veel meer bij kijken dus. Er komt veel meer bij kijken, ja. Dus het is een cursus voor gevorderden. Wat leer je daar dan over? Want je gaat niet als beheerder van die dijken aan de werk, denk ik zo, als je die cursus gevolgd hebt. Nee. Nee, je leert die soorten leren kennen en je leert ze interpreteren. De waarnemer gaan in een Excel rekenblad, zie ik hier staan. Is dat dan wel een cursus die gewoon mensen bij elkaar roept en een Ja, tuurlijk. Je gaat docent ervoor. Je gaat het veld in. Ja, je gaat een dijk op, hè? Ja. Ja, geef je even op en ga even kijken hoe je dat wil doen. Maar je kan in ieder geval ook bellen. En je kan, maar als je op de website kijkt, dan denk dat je alles tegelijk komt. Ga naar de website, en daar de agenda. Agenda en daar kom je dan wel tegen. Ja. 30 maart, daar staan. En het leuke van deze cursus is, zie ik nog staan, dat de deelnemende niet-leden een jaar lang gratis lid worden van Natuurlijk Delfland. Ja. Ook mooi meegenomen, toch? Ja, natuurlijk, zeker. En dan hoop je dat ze daarna ook lid blijven natuurlijk. Uiteraard. Ja. twee mooie cursussen van de natuurvereniging in Delfland. Geert van Poelgeest, hij sprak erover, over die plantencursussen. En als u ze wil opgeven, even naar de website, dan komt het allemaal voor elkaar. Dankjewel voor het gesprek, Geert. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know it's so, and still I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love, and now you've gone. Since I fell for you, my life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. Well, it's too bad. Dit is De Late Avond. Broken sky, heartaches that flowers won't mend. Say goodbye. Letting go of the this is the end of romance. Broken heart, find your way, make it through just this day. Face the world on your own. Life will go on, life will go on. There'll be blue skies, there'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world, darling. Tender dreams, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on, life will go on. Broken heart, find your way, make it through just this day. Face the world on your own. Life will go on, life will go on. Life will go on, life will go on. Life will go on, life will go on. Chris Isaak stelde je gerust. Het leven gaat door, life will go on. En daarvoor Al Jarreau en Since I Fell For You. En dat was de late avond van donderdag 20 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Elena Miles blijft nog even bij je. Fijne nacht. To those I sing. here is a song instead of a crutch, instead of a moon. Instead of a soothing touch in the afternoon. To those